To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 22 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Bones of love passing by. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Powinien pan, panie budziku, informować o tym, że to nasza rodzina, to takie poczucie braterskiej myśli. No tak, Dzień Myśli Braterskiej dziś, to takie symboliczne święto przyjaźni między skautami a harcerzami obchodzone w rocznicę urodzin Roberta Baden-Powella, twórcy skautingu. Zresztą o organizacjach skautowskich, które obchodzą swoje święto, jeszcze dziś będziemy mówić. Panie Jacku, pięknie dziękuję za to przypomnienie. No niech będzie, że i w tej naszej rodzinie myśli braterskiej już właśnie witamy nowy dzień. Środa, 22 lutego przed nami. Słońce wzejdzie przed 7, zajdzie po 17. No i odczuwalne, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Tam będziemy liczyć ile. No, wiadomo, że dłuższy, znowu nam ułamki wyjdą tak jak wczoraj czy przedwczoraj. Tak czy inaczej dzień potrwa ponad 10 godzin. I to chyba najważniejsze. Choć wciąż byśmy mogli jeszcze podciągnąć pod to, że jeden z najkrótszych dni w roku przed nami. No już może nie przesadzając, ale jednak najważniejsze, że dnia przybywa i niech te minusy nie przesłonią nam tych plusów. Dziś imieniny Małgorzaty, Marty i Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. To już prawie 5 minut po godzinie 5. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Siedzieć czy przykimać? To tylko piribobo można szeptać, zaczynać. Piribob, piribob, piribob, piribob, we want you with us, hold you, start a little. Piribob, piribob. mieszamy języki, ja zły mikstofonki nuty. Wymyślamy słownie kumi, soja, opucka, puri. Przejechałem to ktoś lubi, zobaczysz what it render. And I saw what Billy Bob do. It's let me with the blender. Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, Bob. We want you with us, so she's got a little Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, Bob. To takie proste, wszystko z nas wyciąga. Chcesz z nami grać, a nie możesz stać. Stumbles is real. You gotta play what you feel. Chcesz z nami grać, nie możesz stać. We meet up in Missouri, we spotka, then we crunch. We mesh up styles and we turn it up a notch. Żeglować nie zalewam, czy pójdzie. We got the weather, so Billy Bomba daje nam a siłę przyjaciela. We want you with us, so she's got a little można sobie nieźle poszaleć, a ja wcale nie chcę się tu nikomu falić. Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, ba! We want you with us, so she's got a little Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, ba! To takie co was to, wszystko nas wyciąga. I jeszcze panią Anię zaintrygował tekst pani Marzeny przed godziną piątą. Z pozdrowieniem dla wszystkich rodziców. Kto rano wstaje, temu się dostaje. Czy pani Marzena mogłaby coś więcej? No, jeśli pani Marzena może coś więcej, to zachęcamy. Mail, telefon, SMS znany. 8 minut po godzinie piątej. Kto rano wstaje, temu prognozę pogody pan synoptyk daje. Słabe to było. A w prognozie o tym, że Polska pod wpływem niżu z ośrodkiem nad południową Skandynawią, przeważająca część kraju w nieco chłodniejszej masie powietrza polarno-morskiego. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, najmocniej na zachodzie i na północnym zachodzie kraju. Do tego na północnym wschodzie popada także nie tylko deszcz, ale deszcz ze śniegiem również. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a w południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. Temperatura na dziś, no, pan synoptyk tu naprawdę dokłada od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 7 w centrum do 11 na Dolnym Śląsku. Dodajmy wszystko w plusach. No, chyba pan synoptyk troszeczkę przesadza z tą temperaturą plus 11 na Dolnym Śląsku. Druga połowa lutego, wiosna kalendarzowa i astronomiczna za miesiąc. Let's go. No i jakby się wszyscy zmówili. Jakby się wszyscy zmówili z panem synaptykiem, jakby się umówili na wiosnę. Pan Stasiu pozdrawia z Karcina. Dzisiaj wiosna, silny wiatr i plus. Czy nasz budzikowy autor kalendarza świąt osobliwych, pan Stefan z Mielca, informuje, że dziś na polu całe trzy. Do tego bez prefiksu, a dziś współczynnik precelowatości średniego kota nieoznaczony. Maria harcuje, znaczy idzie wiosna, idzie jesień, idzie marzec. No chyba tak, wiosna, moje urodziny, najlepszy prezent. Uwielbiam słońce i ciepło, to od pani Moniki. Najlepsze życzenia dla urodzonych dziś mojego nieznego rodzeństwa. Ukłaniamy się nisko wszystkim świętującym. No o tych świętach, o niezwykłych wydarzeniach, to już teraz, 14 minut po godzinie 5. Najpierw o tym, że rano na 36. posiedzeniu zbiera się Sejm. Pierwszym punktem porządku obrad jest wniosek Platformy o odwołanie marszałka Sejmu. W harmonogramie pierwszego dnia trzydniowego posiedzenia jest też m.in. debata o rządowych projektach o konfiskacie rozszerzonej, przekopie Mierzei Wiślanej i ustroju sądów powszechnych. Prezydent z kolei podpisze w południe w podwarszawskim Raszynie nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To inicjatywa ustawodawcza głowy państwa. Zachęcam przy tej okazji do wysłuchania wiadomości ekonomicznych po 7.30 i informatora ekonomicznego po 9.30. Poniekąd z naszego radiowego podwórka. Myślę, ważna data i wydarzenie na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaplanowano na dziś konferencję naukową Studia Elektronika. Spotkanie odbędzie się w przypadającą w tym roku 60. rocznicę utworzenia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Uczestnicy będą dyskutować m.in. o wpływie działalności studia na rozwój twórczości kompozytorskiej w Europie Środkowej, znaczeniu muzyki elektronicznej, twórczości kompozytorów XX i XXI wieku, także o możliwości elektronicznej kreacji dźwięku. Przypomnijmy, że Studio Eksperymentalne Polskiego Radia powstało 1 listopada 1957 roku i było jedną z nielicznych na świecie pracowni dźwięku, muzyki elektronicznej i nowych technologii radiowych. Przed polskim studiem powołano tylko trzy podobne placówki w Paryżu, Kolonii i Mediolanie. Tym samym wyprzedziliśmy wiele światowych centrów muzycznych, których możliwości warsztatu elektronicznego dostrzegły dopiero w latach 60. Dzień Myśli Braterskiej. Polscy harcerze wezmą udział w akcjach charytatywnych, spotkają się na uroczystych zbiórkach czy biegach patrolowych. A Dzień Myśli ma symbolizować solidarność między ludźmi, niezależnie od koloru ich skóry, narodowości, wyznania, pochodzenia czy wieku. Nieprzypadkowo jest organizowany właśnie dziś, 22 lutego, bo tego dnia urodził się twórca skautingu Robert Baden-Powell. A polscy harcerze w Dniu Myśli Braterskiej organizują specjalne spotkania, pozdrawiają się na portalach społecznościowych, ale też organizują akcje pomocowe, zbierając pieniądze na przykład na letnie obozy czy zimowiska. To już nie tylko w rzeczywistości wirtualnej, ale podejrzewam także realnej. Z pewnością o tych, myślę, ważnych wydarzeniach dziś wielokrotnie do usłyszenia w serwisach informacyjnych Trójki, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 5. Szelest prasy. A cóż tam w prasie? A no, kilka ciekawych informacji. To już za chwilkę poszeleścimy. Na budziku 16 minut po 5, a w budziku Kasia Kowalska. Balance. imieniny Gosiek, Mart i Pietrków. No najlepsze życzenia. Pani Marta Krynieczanka zaprasza budzikowe grono na imieninowe ciasto i byłaby wdzięczna za kawę do tego ciasta od pana Tomka, który to codziennie parzy kawę dla naszego budzikowego grona. Dobrze, dobrze. Mamy na miarę do pani Marty. Myślę, że tak w ciągu najbliższej godziny powinniśmy się zjawić. No tak, myślę, że z najlepszymi życzeniami. O tak, co najmniej. Wszystkiego dobrego. To, co państwo słyszą, to już szelest prasy. Kilka tytułów. Przede mną te trzy, które wybrałem. Zaczniemy od pulsu biznesu. O tym, że coraz więcej osób żąda paragonów w sklepach. Jak się okazuje, co trzeci Polak żąda już dowodu sprzedaży. Te dane podaje Puls Biznesu, cytując wyniki Ministerstwa Finansów. Do zwiększenia świadomości klientów o wpływie na właśnie finanse państwa przyczyniła się rzecz jasna loteria paragonowa. Przed jej uruchomieniem w 2014 roku o paragon upominało się ledwie 7% kupujących towary, a w ubiegłym roku już co trzeci nabywca. Według resortu finansów ponad połowa Polaków rozumie zależność między wydawaniem paragonów fiskalnych a dochodami budżetu państwa. Jednocześnie od października 2015 roku do końca grudnia ubiegłego roku liczba kas fiskalnych zwiększyła się o ponad 50 tysięcy. Najwięcej urządzeń pojawiło się w branżach, które do niedawna, jak informuje Puls Biznesu, nie lubiły kas. Chodzi m.in. o branżę fryzjersko-kosmetyczną. Sporo urządzeń nabyła także branża gastronomiczna. W prywatnych gabinetach lekarskich przybyło ponad 3 tysiące kas, w taksówkach niecałe 2 tysiące. Coraz więcej osób żąda paragonów w sklepach i bardzo dobrze, i o tym Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że ubiegły rok przyniósł znaczną poprawę w segmencie budownictwa indywidualnego. W ciągu ostatnich 2 lat sektor udźwignął się z zapaści, choć w 2013 roku liczba rozpoczętych samodzielnie domów i mieszkań spadła do rekordowo niskich w skali dekady. Niecałych 73 tysięcy w roku ubiegłym. Rozpoczęliśmy już 83 tysiące samodzielnych inwestycji. Ta tendencja wzrostowa utrzymuje się i ma się utrzymać także w tym roku. Zdaniem specjalistów przytaczanych przez dziennik, powodem tego zjawiska jest m.in. bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, czy stabilne koszty, na przykład cen materiałów budowlanych. Znowu stawiamy na domy. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Rzeczpospolita, wracając do tematu zakupów, o tym, że już 42% użytkowników internetu w Polsce robi zakupy także z jego wykorzystaniem. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu, o czym informuje dziś Rzeczpospolita. To wciąż poniżej unijnej średniej, wynoszącej 54%, u nas 42%, ale ten nasz kraj jest liderem, jeśli chodzi o tempo rozwoju. W porównaniu z rokiem 2015 liczba kupujących wzrosła o 7 punktów procentowych, co jest wynikiem nie tylko najlepszym w Unii, ale również znacznie lepszym niż rezultaty naszego rynku z ostatnich lat. Udział robiących zakupy w sieci rósł wcześniej maksymalnie o 1-2 punkty procentowe rocznie. Sklepy internetowe dojrzały, ich oferta jest już znacznie szersza niż jakiegokolwiek sklepu tradycyjnego. Do tego coraz więcej firm, znanych głównie ze stacjonarnych placówek, rozwija swoje operacje właśnie w sieci. Według publikacji w tym roku wartość handlu internetowego w Polsce powinna przekroczyć poziom 40 miliardów złotych. O tym, jak to tłumnie ruszyliśmy na zakupy przez internet, dzisiejsza Rzeczpospolita. No to trzy tematy, trzy tytuły z prasy. Na teraz ciąg dalszy również w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, nie tylko prasa krajowa, także zagraniczna, wieści europejskie, tygodniki, na pierwsze strony gazet już za godzinę. A u nas za chwilę kalendarium, również to muzyczne. Na budziku 24 minuty po 5. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej. Mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Pan Jacek dociekliwy, no bardzo się cieszę, że pan to zauważył. Sam nie śmiałbym o tym powiedzieć, ale jeśli już pojawiło się w porannej korespondencji, no to zacytuję słowa naszego słuchacza. Czy pan, panie Budziku, zauważył wewnątrz okładki nowej płyty Tilaw właśnie pozdrowienia dla Budzika? Z pozdrowieniami z Poznania od pana Jacka. Bardzo pięknie dziękuję. No i panu, panie Jackowi, rzeczywiście zauważyłem, tam są szczególne pozdrowienia dla Budzika, I love you man, ale tak się pojawiło. Gorąco ściskam ekipę T-Love. No i przypomnę, że oni to na liście przebojów trójki z Pielgrzymem na 29 i z utworem 7 na miejscu 28. Zachęcamy do głosowania na listę przebojów trójki. Teraz 28 po 5 sięgamy po wybrane wydarzenia z kalendarza. I tak 207 lat temu rodził się Fryderyk Chopin, kompozytor tworzący koncerty, mazurki, polonezy, nokturny i etiudy. Przypomnijmy, że według rodziny Chopina Fryderyk urodził się 1 marca, natomiast w metryce chrztu zapisana jest data właśnie 22 lutego 1810 roku. Artysta zmarł w Paryżu w 1849. 160 lat temu, o tym już wspominaliśmy, urodził się Robert Stevenson Baden-Powell, brytyjski generał, pisarz, twórca skautingu. Przypomnijmy, że w 1907 roku zorganizował pierwszy obóz dla chłopców, gdzie wypróbował swoje metody wychowawcze. No i rzecz jasna napisał książkę Scouting dla chłopców. Zmarł w 1941 roku. 34 lata temu zmarł poeta i eseista, autor zbiorów wierszy, biografii, literackich esejów, przekładów i antologii poetyckich Mieczysław Jastrun. A 30 lat temu zmarł amerykański malarz, grafik i filmowiec, czołowy przedstawiciel pop-artu Andy Warhol. Ćwierć wieku temu zmarł aktor teatralny, filmowy, reżyser, pedagog Tadeusz Łomnicki, a 68 lat temu urodził się austriacki kierowca wyścigowy, kierowca Formuły 1, Niki Lauda. Kończy dziś 68 lat. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Zatrzymujemy się na roku 1969. Wówczas to 22 lutego zespół Jimiego Hendrixa zagrał w Londynie swój ostatni koncert. No i właśnie 48. rocznica tego wydarzenia. Także honorujemy ją w muzycznym trójkowym kalendarium. Przed nami Jimi Hendrix Experience. must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Pani Paulina, w nawiązaniu do słów pani Marzeny, kto rano wstaje, temu się dostaje. Też tak mam jak inna słuchaczka. Dostaje się do zrobienia, do wyszykowania wszystkich, łącznie z mężem, na dzień dobry do pracy, a więc kanapki, również do szkoły dla dzieciaków, ukłony dla wszystkich zapracowanych rodziców, jakkolwiek to brzmi, jeszcze przed świtem. Dobrego dnia. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy pani Paulina. Jimi Hendrix rozpoczął spotkanie z dzisiejszym muzycznym kalendarzem. Ciąg dalszy za chwilę, teraz jako, że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Synoptyk żadnego urozmaicenia nam tutaj nie daje, bo znów pochmurno, będzie padał deszcz, najmocniej na zachodzie i na północnym zachodzie kraju. Do tego na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem. No i nasza słuchaczka pani Bożena z Suwałk właśnie jakoś próbuje prostować pana synoptyka, by wreszcie mógł powiedzieć wprost, że te 11 to jednak w najcieplejszym momencie dnia, w najcieplejszym miejscu, czyli na Dolnym Śląsku, a w Suwałkach trójeczka. trójeczka, co prawda powyżej, ale jednak śnieg z deszczem nie brzmią zaiste wiosennie. No tak, na północnym wschodzie dziś deszcz ze śniegiem, na temperatury za chwilę. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach nad morzem do 85 km na godzinę. Ciśnięcie powoli spada, w południe strażomiejskie w Warszawie 986 chpa. No a na termometrach w dzień odrzeczonych 3 stopni powyżej. Na Suwalszczyźnie, w centrum kraju plus 7, a rzeczywiście na Dolnym Śląsku najwyższa temperatura dwucyfrówka, powyżej 11. Się prognozą pogody i zupełnie nie zauważyłem mail, który nadesłał pan Andrzej. Informuję, to nadesłane dosłownie 3-4 minuty temu. Zgłaszam 70% obudzności. Pełne wybudzenie, nadejście po budzikowych grzałkach i po opływaniu z drogi na trening właśnie pływacki pan Andrzej z Tarnowa. No i przed chwileczką dosłownie po Chip Trick moja obudność wzrosła już do 90%. Pozdrawia pan Andrzej. No pięknie, bardzo dziękujemy. Tak właśnie w muzycznym kalendarzu. To dlatego, że John Brandt, basista formacji, kończy 62 lata. Pan Tomek, to już uspokajam panią Martę, dziś świętującą imieniny. Pan Tomek już dla naszego budzikowego grona parzy kawę. Jest obudność. Bardzo dobrze, na wsi mazurskiej śnieg zniknął zupełnie. Dziwne, tak trochę pisze pani Kasia. Otwierasz drzwi, żeby wypuścić psa, a tam czarno, ciemno, ale ciepło, nic nie wieje, nic nie pada. Psina wróciła prosto z błota, czyli wiosna jednak nadciąga. za miesiąc na pewno będzie. No i tak, dokładnie sprawdziłem. Wiosna w tym roku, ta astronomiczna, no to różnie wypada i 20, i 21, jeszcze parę razy 19 marca nawet wypadnie. No ale w tym roku astronomiczna wiosna rozpocznie się 20 marca o 11:29. No a później to wiadomo, 21 jeszcze wiosna kalendarzowa. Ta najważniejsza, podejrzewam, to wiosna klimatyczna, czyli te kilkanaście dni z temperaturą powyżej 15 stopni, zdaje się tak to formułowali kiedyś klimatolodzy. A więc, no, jakby nie było, za miesiąc. Pan Konrad z Kalisza pozdrawia wszystkich biegaczy, którzy właśnie biegają lub ruszają na trening. No nieprawdopodobne, żeby się człowiek obudził, żeby ruszył do pracy, coś, a tu już trening biegowy. Jestem naprawdę pod wrażeniem. W Kaliszu 2 stopnie, bez deszczu i bez wiatru, to od pana Konrada. Pozdrawiamy, jak zwykle przy takiej okazji wspominam, podziwiamy. Kordełka dziś cięższa niż zwykle, ale wstajemy i głosujemy na listę przebojów trójki. Stefcio z naszego budzikowego duetu, Stefcio i Tomcio już jest obudzony, a Tomcio znaczy profesor Ciekawski. A, no właśnie, no chyba zaspaliśmy dziś. To za chwilkę przyłożymy utworem skutecznie budzącym z przed kilku lat. Pani Weronika z Łańcuta podpisuje pierwszy raz, choć jest z naszym budzikowym gronem od grudnia. Pozdrawia ciepło w dzień myśli braterskich. Tak, o tym już mówiliśmy, ale pewnie jeszcze będziemy w ciągu dnia wspominać. Pan Przemek jest i słucha. Bardzo dobra wersja zdarzeń. W Gliwicach widać cienki rogalik księżyca i gwiazdy. To może dziś być ładnie, ale wszystko jeszcze zmrożone i ślisko na ulicach. Z pozdrowieniami i z takimi właśnie ostrzeżeniami od pani Ani. Za 19:06 wracamy do muzycznego kalendarza. 57 lat kończy Marek Kościkiewicz. Wszystkiego dobrego. Rozumiesz, zbyt wiele ode mnie chcesz. Co dla mnie dobre, ty zawsze najlepiej wiesz. Znam twoje rady i ciągle słyszę twój głos. Nagle zasady dla ciebie tak ważne są. Mi chcesz. Ja to doceniam, nie znaczy, że poddam się. Mam swoje zdanie, ty swoje jak zawsze też. Nic się nie stanie, nie zawsze będzie jak chcesz. We'll be right back.